Christian Bell, Jennifer Jason Lee, Aitana Sanchez Gijon, Jan Sharian, در فیلمی از برد اندرسون عذاب وجدان دوبله و پخش از مؤسسه رسانه های تصویری مدیر دوبلاژ محمود قنبری هستی. جان بی میمونه حواستون به کارتون باشه نه چیز دیگه زود باشین بچه ها تکون بخورید بله قربان ارباب تاکر عوضی ای چرا اون دستگاه خاموشه تمیزش میکنم هفت دقیقه طول میکشه تا دوباره روشنش کنی این هفت دقیقه رو چطوری جبران کنم میلر از حقوقت وردارم برو پیکارت تاکر تو مقرراتو تعیین نمیکنی کدوم مقررات انگام تعمیر و تمیز کردن تمامی دستگاه سنگین آنها را خاموش نگه دارید ماده 1989 راستی؟ پس قانون شناسشون تویی تا مجله کن به تبریک میگم رزنی تو لیست سیاه منو تکمیل کردی درست نسته بچه هاست شبیه بری وایت عوضی با کارگر رفتار میکنه. به میلر گفت میخواد 7 دقیقه خاموشی دستگاه از موقعش کس کنه. رزنیکم فوری قانون رو به راخش کشید. درسته. اون وقت رفت طرفش با چشای درشتش بهش نگاه کرد و اینا بهش گفت. به تبریک میگم رزنیک، تو هم رفتی تو لیست سیاه. اون وقت میدونیم چی شد؟ جناب آقای تکر از اون رفت و گذاشت رفت. مزخرفه، یعنی میخوای بگی که اون جریانو گزارش نمیده و این کارو تلافی نمیکنه؟ بعد جوری حالش گرفته شد. بیخیال جونز، تو چه میدونی چی کار میکنه؟ تو نمیدونی، من میدونم. بیخیال بابا. هی رزنیک، امشب میای بازی کنی؟ نه کار دارم. این جوجه رو ببین، هر شب خواستیم بریم بازی کنیم همینو گفت. جدیدن چت شده؟ تو که حالت خوب بود. اون وقت هم که سرپا بود هیچ وقت حالش خوب نبوده. تو باید اینو بفهمی جکسون، بعضی مردا ترجیح میدن با خودشون بپرن. چی؟ این مردنی؟ حوصله خودش هم نداره. شاید هم واسه خودش نامزدی دست و پا کرده. اگه اینطور بود مادر تو رو میبردم خاصه. رزنیک حسابی خجالتم داد، من که دیگه نمیتونم جوابشو بدم. حالت خوبه؟ به نظر خوب میام. اگه از این لاغرتر بشی زنده نمیمونی. مشکل چیه؟ نمیدونم. آشنا بنداری. تو خسته ای، باید بخوابی. چطور این کار رو میکنی؟ چی؟ اینقدر کم میخوابی ولی بازم سرحال به نظر میرسی. داری مسخرم میکنی؟ هم دردی میکنم. دلت میخواد پروارم کنی؟ مثلا با چی؟ فرض کن ازت تمشک خواستم. از اون دیشب خوردی. منو گول نزن تریور رزنیک، من حواسم جمعه. حواست جمعه ها؟ تو از من چی میدونی؟ این که تو تنهایی. وقتی به اندازه من همچی جایی کار کنی آدم ها رو میشنسی. هی هر کسی میتونه تنها باشه تریور. این چیزی نیست که ازش خجالت بکشی. چطور میتونم تنها باشم در حالی که هم صحبتی مثل تو دارم؟ صورت حساب لطفا. پرواز شماره 727 آماده پرواز است. طبق گزارش هواشناسی، گردباد و طوفان شدیدی در فاصله 600 کیلومتری از طرف اقیانوس به طرف شمال در حرکت است. خوشبختانه سرعت آن به تدریج کم می شود. ابله نوشته داستایفسکی. خریده مای سفید کننده. رزنیک، برو دفتر سرپرست الان. حالت چطور رزنیک؟ برای چی منو خواستی؟ راستش من نگران تو هستم، همش حس میکنم تو شبیه جوجه سخاری شدی. دوزگی ها فکرم خیلی شلوغه. کمک از ما برمی؟ نه متشکرم، مشکلی نیست که پسش برنه. میخوای دکتر معاینت کنه؟ نه لازم نیست، من حالا خوبه. تو مواد مصرف میکنی رزنیک؟ پس آقای استوارت کجاست؟ او نمیتونه کاری بکنه. من بدون رضایت صاحب کارم نباید اینجا باشم، درسته؟ به این ترابر من میفهمم تو چه احساسی داری، ولی ناراحت نباش، اصلا جای نگرانی. پس من برمیگردم سر کارم. ترابر؟ هنوز نه، ازت میخوام یه تست اعتیاد بدی. انگار میخواد بارون بیاد. رادیو میگفت یه طوفان تو راهه. اونا درست گفتن، من میگم طوفان همینجاست. تو جزء شیفت اولی؟ آره منم همینطور. جالبه که تا حالا تو رو ندیدم. من تازه اومدم، تو چال کار میکنم، جای رینولدز کار میکنم. رینولدز کجاست؟ پلیس فدرال گرفتش به حکم قانون. من آیون هستم. خب بهتره درد دلمو شروع کنم. شنیدم اون یارو تاکر آدم خیلی مزخرفیه. درست شنیدی، بعدن میبینمت. من یه سواله که نخوابیدم. نگران نباش، درست میشه، کسی از بیخوابی نمرد. ولی به آدم های زنده نمیمونم. نزدیک، کمک لازم دارم. باید اینو تراس کنم، کمکم کن. کلید ایمنی رو زدی؟ آره. چطوره؟ یکی هم نده بچه. بازم لازمه؟ هی حواست به دستگاه باشه، اومدی که کمکم کنی. بهتر شد، حالا یکم بده براز. از این لعنتی متنفرم. هی چیکار کردی؟ دستم گیر کرده، قطعش کن. زود باش. کار نمی کنه. لعنتی رو قطع کن رزنیک. اول نمی کنه. قطعش کن. اینه چی شده؟ قطعش کن. برمسا بفرشی. برمسا بفرشی. برمسا دستش. قطعش کن. قطعش کن. این کمک احتیاج داریم. کمک میخوایم. بیاید. زود باشید. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ آمبولانس خبر کنید. شده میلر. چه بلایی سر خودتو اومدید؟ میلر چی شده؟ این حرفا آمبولانس خبر کنید. آروم باش میلر، بذار ببندم. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ من کس میکنم فکر کردم میلر کلید ایمری رو زده. فکر کردی؟ یکی اون دستگاه لعنتی رو قطع کنه. خدای من میلر دست قطع شده. خیلی خب کمک کنید ببریمش بیمارستان. اختار نهایی، اگر تا آخر وقت امروز نسبت به پرداخت قبوز خود اقدام نکنید. لعنتی. پرداخت آب و بحر. سلام خانم شرایک، اومدم اجاره رو بدم. خیلی زوده او آقای رزنی، کاش همه مستاجرای من مثل شما با ملاحظه بودن. صبح رسیده شما رو میدم. شب بخیر آقای رزنی. خانم شرایک میبخشید، ولی شما کسی رو ندیدین که دور و بر آپارتمان من بچرخه؟ چطور مگه دزدی شده؟ نه، فقط همینطوری فکر کردم. میدونین شما این اواخر چیز غیر عادی ندیدین؟ چیز غیر عادی؟ آه مهم نیست خانم شرایک، ببخشید که دیر وقت مزاحمتون شدم. شب بخیر. چیزی که ما میدونیم اینه: یک، میلر داشته با آستین های بلندش روی دستگاه کار کرده. دو، دست میلر وقتی دستگاه خاموش بوده در محل برش قرار داشته. سه، دستگاه ناگهان فعال میشه، آستین میلر رو میگیره، باعث این حادثه میشه. چی میخواین بگین؟ اینجور حوادث هیچ وقت خوشایند نیستن آقای رزنیک. شغل ما اینه که در مورد حادثه از تمام زوایای تحقیق به عمل بیاریم، بلکه از حادث شدنه دوباره اونا جلوگیری کنیم. بنابراین خوشحال میشیم اگه شما یکم بیشتر با ما همکاری کنید. تنم اشتباهی خورد به کلید فعال ساز دستگاه. چی باعث اون اشتباه شد آقای رزنیک؟ حواسم پرت شد. به چی؟ چی حواستون رو پرت کرد؟ به ایوین اونجا بود، داشتم اونو نگاه میکردم، همش تقصیر من بود، میدونم. گفتی کی اونجا بود؟ اون جوشکار جدید فامیلیشون، نمیدونم. کدوم جوشکار جدید؟ ایوین، همونی که تو شیفت من میاد. رینولز درگیر دادگاهشه، برای همین این یارو اومده جایدون. این مزخرفات چیه که داری میگه رزنیک؟ رینولز اونجا سر کارو داره کارش میکنه مثل همیشه. ما توی کارخونه شخصی به نام ایوین نداریم رزنیک. اینجا چه خبره؟ آقای رزنیک، مطمئنیم که تازگی ها سرتون آسیب ندیده؟ حالا کیک کدو خورده بودی؟ نه. تریور. بله. میتونم یه سوالی ازت بپرسم؟ حتما. چرا هر شب این همه راه و تا اینجا میای؟ راه زیادیه. تا فرودگاه برای قهوه و کیک؟ فرض کن رفتم به رستوران دنیز. یه دفعه به شدت احساس کردم باید از شهر بزنم بیرون. بیرون شهر رستوران دیگه ایم هست؟ کسی در تعقیب توه؟ هنوز نه، ولی وقتی بفهمن کی هستم میان دنبالم. اوه واقعا؟ تو کی هستی؟ پیش خودت میمونه تا لب گور. من الویس پریسلی هستم، از خونه فرار کردم تا به آرزوهای کم رنگم برسم. کردم چقدر فیافت داشت. شما چی شد؟ مسافرین هر چه سریعتر به ورودی ها مراجعه کنند. فراموش نکنید روز مادر گل بفرستیم. برای روز مادر برنامه‌ای داری؟ پسر کوچولومو میبرم پارک تفریحی. درسته که روز منه، ولی پسرم باید خوش بگذرونه. اشکالی نداره، وقتی بزرگتر شد این روزو برام برگزار میکنه. چیزی که عوض داره اصلا گله نداره. تو چطور؟ میرم قبرستون. متاسفم. متشکرم. منم مادرمو از دست دادم، خیلی آزارم میده. هنوز نتونستم با فقدانش کنار بیام. کی میتونه؟ عجیبه که تا وقتی لباس تدفین و تنش ندیده بودم آزارم نمیداد. یاد روزی که اونو خرید افتادم، در حالی که نمیدونست این لباس ابدیش. این منصفانه نیست مگه نه؟ این که آدم همچین چیزهایی رو ندونه. هی چطوره وقتی از سر مزار برگشتی با من و نیکولاس بریم بیرون؟ ها؟ به نظر رویایی میاد. رینالز، مامورای فدرال برای چی برده بودنه؟ سرقت مسلحانه. آره، من و جکسون برای این کار شلوغ کردیم. درست نمیگم جکسون؟ اون طرف پیشگانیه. هی، من نمیفهمم کجای این خنده داره. شما مسخره ها فکر میکنید این مزخرفات خنده داره، ولی نیست. هی رزنیک، من از کار کردن با تو احساس راحتی نمی کنم. تو عصبی می کنی، لاغر مردنی شدی، کارای احمقانه می کنی. تو چه مرگته؟ من چیزیم نیست، یه حادثه بود، من باید باش کنار بیام، نه تو. حرف گوش نمیدی مرد. هیچ کس نمیخواد تو اینجا باشی، هیچ کس. فردا میبینم. تو باید برگردی کارخونه، تاکر میخواد تو رو ببینه. در چه موردی؟ من نمیدونم، ولی به نظر مهم میومد. هر حال اون باید صبر کنه. الان شیفت میلره. میخوام با حرف بزنم. دنبالم بیا. باش. یکی دیگه هم میخوام. دو تاش کن. تو کوکائین مصرف میکنی؟ یا چیز دیگه؟ به نظر میاد معتادی. دلخور نشو. یعنی نباید مصرف میکنه؟ حتی این آشغال هم نمیخورم. روانگردان چی؟ دیدم که ریلولز برگشته سر کار. پس منتقلم میکنم. یه چیزی بهت بگم، تو هر روز داری سر راه من قرار میگیری. دوست داری؟ هیچ وقت با آدم های خلاف اعتماد نکن، اونا تو زندگی صداقت ندارن. اونایی که تو رو فرستادن کجا پنهان شدن؟ نه همین دور و بر. میخوای یه چیزی ببینی؟ نگاه کن تو دریا چقدر شدن. شست پای چپ و یه انگشت از پای راستم و به دستم پیوند زدن، برای همینی که شل میذارم. آره مثل قبل نمیتونم کارمو انجام بدم، ولی خوشحالم که انگشت دارم. آنه قیافت جوریه که انگار روح دیدی. مسخره است که اینو میگی. آدمای کارخونه فکر میکنن تو وجود نداری. برای همینه که حقوقم زیاد نمیشه. تو که میگه حتی اسم تو لیست حقوقم نیست. تو هم باور کردی؟ چرا باید دروغ بگه؟ اونا فقط میخوان یکم با شوخی کنن. ولی من نمیخندم. خیلی مزخرف نگو، یه نفر دستش قطع شده، ممکن بود بمیره. این به من ربطی نداره، تو باعث این حادثه شدی، نه من. کجا داری میری؟ میرم دستشویی. میخوایی دنبالم بیایی؟ الان بر میگردم. جامو به کسی ندی؟ آقا قلتاق عوضی. الو. سلام رینولز، منم تربر. ساعت چنده؟ ماهیای دریاچه در چه حاله؟ تو دیوونه ای رزنیک. بازی تموم شد، همه چی زیر سر توه، مدرکشم پیدا کردم. بهتره مراقب زبونت باشی رفیق قبل از اینکه بریده بشه. بزنم استیوی، ولی این وقت شب اصلا صورت خوشی نداره. خواهش میکنم استیوی، به شوهر سابقت رفت داره. میتونی بذاری برای فردا؟ نه نه نه نه نه نه نه، همین الان باید بهت بگم. اگه اتفاقی برام بیفته میخوام یه نفر خبر داشته باشه. خیلی خوب، یه دقیقه صبر کن. ازت ممنونم که این اجازه رو بهم دادی. تو تنها کسی هستی که میتونم باشه حرف بزنم. از این بابت خوشحالم. تا وقتی زن رینولدز بودم هیچ وقت با هم حرف خاصی نمیزد. خب داره یه اتفاقی برام میفته استیوی، یه جور توته یادسته تو کارخونه اتفاق افتاد، یه نفر نصیب بود به خاطر من کشته بشه. خدای من، الله همه کارگر و سرکارگر میخوان من برم، منم سرزنششون نمی کنم، فقط اونجوری که برخورد میکنن با چشاشون، با بازیاشون. چیه؟ ERTUCK ERR. تاکر، به نظرم تو این حادثه رو واسه خودت یکم زیادی سخت گرفتی. یعنی اگه میخواستن تو بری میتونستن اخراجت کنن. من نگران اخراج شدن نیستم. پس دیگه نگران چی هستی؟ هنوز نمیدونم. بفرمید، سفارشی؟ ممنون. غافلگیر شدین؟ گرفتم. این یکی رو میچسبونم روی یخچال. بذار یکی هم از تو و نیکولاس بگیرم. برین کنار چرخ فلک. یه دقیقه صبر کن. خیلی خوب، حاضریم. لبخند. لطف میکنی اون دکمه رو فشار بدی؟ تریبر، چی شده؟ این مکان خاطراتی رو برام زنده. امیدوارم خاطرات خوب باشه. آره، از وقتی که بچه بودم دیگه اینجا نیومدم. شوهر سابقمه، حتما تلفن زده روز مادر رو برام خراب کنه. میشه تو؟ آره مشکلی نیست، با نیکولاس میریم سواری. ممنون. سلام. چند وقت مادرم رو میشناسی؟ تقریبا یه سال. چطوری آشنا شدی؟ بگه این برات مهمه. بازم قراره اونو ببینی؟ خب امیدوارم. تو موافقی؟ فکر کنم خوبه. میخوای یه رازی رو بهت بگم؟ چیه؟ وقتی من همسن تو بودم پدرم ما رو ترک کرد. یه چیز دیگه هم بگم؟ بگو. اون باعث شد بفهمم چه مادر خوبی داشتم. تو هم یه روزی اینو میفهمی. اون چیه؟ سواری هیولا. جاده 666 معنیش چیه؟ خب این جاده رو در طول یک سفر طولانی ترسناک تعیین میکنی. میتونیم بریم تو؟ نیکولاس بهتر صبر کنیم تا مادرت بیاد. برای چی؟ شما در جاده 666 مستقیما به جهنم میروید. به نظر میرسه سقوط بدی داشت. کارشو بساز گافچرو. ما که اینجا چیزی نمیخوریم نیکولاس. هی اونو ببین. چشاتو ببندی نیکولاس. خدایا پسر عجب جاده وحشتناکیه. آره بانوی مرموز. سمت راست راست برو راست. ما به کمک احتیاج داریم. خیلی خوب، یه نفر دکتر خبر کنه. مقاومت کن نیکولاس، من میرم کمک بیارم. نیکولاس قسم میخورم اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. اون سر داره، باید بهت میگفتم. زنگ بزنم آمبولانس بیاد. نه، حمله رو رد میکنه. آروم باش عزیزم. مدتی بود این اتفاق نیفتاده بود. فکر نمی کردم لازمه بهت بگم. باید خودمو به خاطر سوار کردنی سرزنش کنم. چیزی نیست، تقصیر تو نیست. اون حتی یادشم نمیمونه، انگار که اصلا اتفاقی نیفتاده. خواه نمیای بالا؟ میخوام ازت یه چیزی بپرسم. امیدوارم با این موافق باشی. ممنون. از اینکه باعث شدم اینقدر بترسی شرمندم. نه خب یادت نبود. تریور، حالا اون سوال رو بپرسم؟ واسه همین اومدم تو، غیر از اینه؟ چرا هر شب که میای فرودگاه به من انعام زیادی میدی؟ زیاده؟ $20 برای قهوه و کیک؟ و مصاحبت. مصاحبت با تو؟ تریور، تو مجبور نیستی مصاحبت با من رو بخری. متاسفم، نه، منظورم این نبود. اگه واقعا میخوای با من صحبت کنی، میتونی گاهی منو نیکولاس رو ببری سینما؟ اینجا رو باش، یادم رو برای خودم بریزم. من میارم، تو بشین، من میارم. ممنون. در آخر سمت چپ. روز مادر مبارک. رزنیک، امروز میخوام رو اون دستگاه ملخی کار کنی. سانچز کجاست؟ سوال بی ربطی بود رزنیک، من از تو میخوام. لعنتی. اگه کار دیگه ای از دست ما برمیومد به همون بگی. ممنون آقای فرمان. خداحافظ. میبینم تو. هی ببین چی اینجاست با هم بیمیله. حالت خوبه؟ خوبه خوب. بازم شانس آوردی. آره مرد بیخیال باش. به سلامت. خدای من میلر، نمیدونم چی بگم. نه زحمت نکش بچه، چیزی برای گفتن وجود نداره. ای کاش راهی بود که بتونم جبران کنم. خب برای شروع میتونی دست چپتو بدی به من. در واقع امروز برای همین اومدم اینجا، مگه نه تاکر؟ عادلانش همینه. داریم باهات شوخی میکنیم بچه. تو دست چپ خودتو داری، منم مال خودمو. چطور این نفر میتونه دستشو از دست بده و راحت با این وضع کنار بیاد؟ فقط میتونی بهم بگی شانس آوردم. پس اگه کاری از دستم برمیاد بهم بگون میلر. نه فراموشش کن، خودتو ناراحت نکن باشه. بعدم میبینم ات رفیق. راستی؟ تازگی ها با ایبن رفته بودی ماهیگیری رینالز. چطور بود؟ ماهیگیری چطور بود؟ بذار ببینم درباره این چی داری بگی؟ کجاست؟ خافله که چی رزنیک؟ تو خافت جان! بگیرینش! بلش کن! تو روانی هستی؟ اشغالاتو جمع کن و گورتو گم کن! تو اخراجی! واقعا دیوانه است. کارتو از دست داد. کجاست؟ کسفت چی کارش کردی؟ ابله رزنیک. ببخشید، فکر کردم یه نفر دیگه است. من حسابی ترسوندین. شما تو آپارتمان من چی کار میکنی؟ سقف اتاقم چکه میکنه، باید از آپارتمان شما باشه. غیر ممکنه. میخواستم یادداشت بذارم. یادداشت؟ چجور یادداشتی؟ برای نشتی سقف. این بوی بد چیه؟ هیچ نشتی از این آپارتمان نیست، پس منو ببخشید. مطمئنین که حالتون خوبه آقای رزنیک ها؟ مطمئنم. اگه چیزی هم احتیاج داشتین لطفاً اول تلفن کنین. سلام رزنیک، غافلگیرم کردی پسر. ما باید صحبت کنیم. یه نگاهی به این بندازم؟ از گرازنس خریدمش، بهترینش. هی، بهتره یه مدتی از این کارا نکنی. بالاخره باید یه کاری بکنم، هر روز که نمیتونم بشینم پای تلویزیون. فردا دکتر آب درمانیت میاد، بهش میگم که به حرفاش گوش نمیدی. مارجی، این رزنیکه، دستم به خاطر اون قد شد. حالتون چطور خانم میلر؟ قبلا بهتر بودم آقای رزنیک. جایی هست که بتونیم صحبت کنیم؟ نگاش کن، خیلی قشنگه. 8 سیلندر، پرشتاب، فرمان حساس به سرعت، ترمز ABS با قدرت خیلی بالا، سیستم ایمنی که در مواقع اضطراری ماشین متوقف میکنه. البته تمام اتوماتیکه، من یه دست نداشتم، ولی خب نشون دادم که هنوز میتونم رانندگی کنم. میدونی که من دیگه تو کارخونه نیستم؟ آره شنیدم. خودت باعث شدی کارت از دست بدی ها؟ این حرفت یکم نیش داره میلر. نیش دار؟ متاسفم پسر، من 6 کلاس بیشتر سواد ندارم. من برای توضیح میدم میلر، چند لحظه بعد از اینکه تو کارخونه رو ترک کردی، یه نفر دستگاه منو روشن کرد. وقتی دستم توش بود، نزدیک بود کشته بشم. حادثه همیشه در کمی. اون حادثه نبود. حادثه در اثر سهل‌انگاری پیش میاد. این پیش آمد از دست بود. اینا کلماتیه که تو استفاده میکنی پسر. دست نشون دهنده کین است. کین یعنی انتقام میلر. مطمئنم تو میدونی انتقام چیه، نمیدونی؟ با تو هم میلر. گرچه حرفای احمقانه میزنی، ولی پیش خودت داری منو سرزنش میکنی. ماشین جدید تو داری، با اون منو تحقیر میکنی. چطوری اومدی تو خونه من؟ تو کلید ساختی؟ کارت اعتباریم چی؟ لعنت به تو میلر، جنگکاریاتو تموم کن. از خونه من گم شو، بیرون برگرد. Thank you. به جام. متاسفم آقا، ولی ما اطلاعات مربوط به اتومبیلا رو به همه کس نمیدیم. من همه کس نیستم، سرکار صاحب این ماشین دوست منه. اون وقت آدرس دوستتون رو نمیدونید؟ تازه آشنا شدیم، هنوز خوب نمیشناسمش. آقا اینجا اداره کنترل وسایل نقلیه است، نه اداره دوستیابی. من فقط میخوام باهاش صحبت کنم. متاسفم آقا، تا وقتی مرتکب جرمی نشده نمیتونم کمکتون کنم. جرمی مرتکب شده؟ خواهش میکنم، اگه اینقدر برام مهم نبود مزاحمتون نمیشدم. خیلی مهمه. متاسفم آقا، بدون جرم اطلاعات نمیدیم. اگه بگم این ماشین تو خیابون به من زده چی؟ من که آثاری نمیبینم. اگه میدیدی آدرس رو بهم میدادی؟ نه، ولی پلیس شاید بده. عزیزم خسته شدی ها؟ دوست داری بیایی بغل ها؟ این کار غیر قانونی ها؟ یه ماشین زد به یه نفر. نه قربان، گزارشش هنوز آماده نشده. میخوام یه تصادف و فرار گزارش بدم. افسر میلر، اتاق رئیس. افسر میلر، وقتی کاملش کردین بیارین اونجا پارش کنید. متشکرم. آقای لزنیک، در مورد این شماره پلاک مطمئنی؟ 743 آره خودشه. ماشینی داشتین که دزدیده باشن؟ نه، چطور مگه؟ ظاهراً ماشینی که به شما زده مال خودتون بوده. 1969 پونتیاک قرمز رنگ مدل وایپر به نام خودتون ثبت شده. حدود یک سال پیش گزارش دادین که این ماشین داغون شده. گزارش قلابی به پلیس جرم محسوب میشه. صبر کنید، شما باید برای ما توضیح بدین. اتفاقی افتاده؟ میدونی میخوام چی کار کنم؟ میخوام اینجا رو تمیز کنم، از دست همه این آشغالا خلاص بشم. اینطوری به نظر میاد زن خانه‌دار بدی هستم، که البته بعضی وقتا هستم، ولی اگه بخوام میتونم خیلی هم تمیز و مرتب باشم. کافیه یه کارایی انجام بدم. واقعا چه روزای خوبی بود. یادت میاد چقدر با هم صمیمی بودی؟ میرفتین ماهیگیری. البته همین خونه نبودنش منو ناراحت میکرد. یه روز تعطیلشم مال من نبود. عیبی نداره، منم خیلی سخت میگرفتم، مرتب سرش غر میزدم. عاشق اینم که اینجا رو رنگ کنم، حسابی خوشگلش کنم، یعنی رنگ سفید بزنم با یه گاز خوب. برای تعجب آور نیست، من دارم املت درست میکنم. آره جالبه، فکر نکنم هیچ وقت از این کار کرده باشم، حتی برای شوهرم هم درست نکردم. اون کجاست؟ کی؟ تو میدونی کی؟ تریور. نه خدایا تریور، مشکل چیه؟ این ایون، این هم شوهر سابقت درسته؟ چی؟ چرا این کارو میکنه؟ فقط به خاطر اینکه با تو همسایم، نه؟ حالا همه چی منطقیه، چون جریانو به تو گفتم اون داره منو اذیت میکنه. حالا کجاست؟ تو کمد غایب شده زیر تخته؟ من نمیدونم تو در مورد چی حرف میزنی. منو بازی نده. آره بازیه. منو بگو که به تو اعتماد کردم، اون وقت تو این بلا رو سر من آوردی. میدونی چیه؟ من مستحق این حرفا نیستم. تو چی کار کردی؟ ای! تو این عکسو کی از تو کیف من کشتی؟ لعنت به تو! این عکس تو ساله که تو اون اتاقه. دروغ میگی! این عکس مال رینولدز بوده، من نمیدونم واسه چیه. نگو استیوی! حالا مگه این عکس لعنتی چه اهمیتی داره؟ همه میگن کسی که تو این عکس وجود نداره، این عکس میگه وجود داره. من سر در نمیارم تو در مورد چی داری حرف میزنی؟ در مورد دوست شوهرت ایون. کی؟ این که با یه ماهی کنار تو ایستاده؟ من تو این عکس نیستم. تریور، من دارم به عکس تو نگاه میکنم. تو کنار شوهر سابقم رینولدز ایستادی که یه ماهی تو دستشه. نه نه، من نیستم. تریور، اینجایی، ببین. تو یه زن دروغگوی. گم شو، برو بیرون. تو روانه هستی، تو یه خوک کثیفی، تو کثافتی، روانه هستی. روانه لعنتی، روانه لعنتی، روانه لعنتی. ماری کجاست؟ کی؟ میدونی کیو میگم؟ ماری پیش خدمت من. چه عجب امشب به حرف اومدی. من پیش خدمت تو هستم. اینجا چه خبر شده؟ من تو رو قبلا ندیدم. چی داری میگی؟ تو هر شب میایی اینجا و رو همین صندلی میشینی و به قهوت زل میزنی. راستش فکر میگردم که تو لالی. من میخوام ماری رو ببینم. آقا، اینجا کسی به نام ماری کار نمی کنه. همتون با هم همدستین؟ ها؟ گفتیم بیاییم به تریور بخندیم؟ به من؟ ایون هر چقدر بهتون داده باشه پولشو دور ریخته. برو خونه آقا، یکم بخواب. Thank you. نیکولاس؟ باید خرس آب و برقت رو به موقع بدی رفیق. میدونی اصلاح تو تاریکی چقدر سخته؟ چه بلایی سر نیکولاس آوردی؟ چه بلایی سر نیکولاس آوردم؟ نیکولاس دیگه صدای تا رو نمیشنوه رفیق. بی خیال، میدونی که اون مرده. باید زودتر یه فکری به حال اون حافظه معیوبت بکنی رفیق، وقت شاید زندگی برات یکم راحت تر بشه. به هر حال من برعکس تو زندگی خودم رو دوست دارم. اونی که عکسش روی یخچال منو کشته. مهمان نوازیت کجا رفته رفیق؟ اگه یه نفر بیاد تو علیه شهادت اقدام به قتل کنه. آه، به نظر میاد باید خیلی چیزا رو توضیح بدی رفیق. کی میدونم تو کی هستی. من میدونم تو کی هستی. من میدونم تو کی هستی. من میدونم تو کی هستی. شما دارین جایی میرین آقای رزنیک؟ بله خانم شرک، من از اینجا میرم. من یادداشتی دریافت نکردم، باید 30 روز قبل از تخلیه یادداشت رو به من تحویل بدین. تصمیم نداشتم، موردی پیش اومد. میتونید مبلغ بدیه رو نگه دارید، به هر حال دیگه بهش احتیاج ندارم. راستش آقای رزنیک، شما مستاجر خیلی خوبی بودین، فقط نمیفهمم چرا یه دفعه. وای خیلی قشنگه، میشه اینو به من بفروشی؟ نه، اون مال مادرم بود. من همه چیزو مرتب کردم، جا به جاشون نکنید. یک کامیون امروز بعد از ظهر میاد اینا رو میبره. یعنی شما الان میخواییم بریم؟ منو میبخشید خانم شراکه، اگه بریم ممنون میشم. تصادف و فرار رو گزارش بدم. یه نفر میاد که اعترافات تو ثبت کنه. بله، الان فقط میخوام بخواب. Thank you. موسیقی